بسم U ime الله Allaha, svemilosnog, الرحمن samilosnog. الرحيم. Tako mi oni koji pušu. I oni koji teret nose. I oni koji lahko jezde. I oni koji vrše naredbe im dodijeljene. Ono čime vam se prijeti, istinito je. I dan podmirenja dogodit će se. Tako mi neba punog zvijezdanih staza. Vi ste u riječi različitoj. A od njega se okreće onaj ko se i onako okreće. Prokleti nek su lažci. Koji su u neukosti nehajni. Oni pitaju, kada će dan sudnji? Na dan kada će se oni vatri izlagati. Iskusite smutnju svoju. Ovo je ono što ste požurivali. A bogobojazni će zbilja u rajskim bašćama i među izvorima biti. I šta im je podario gospodar njihov uzimati. Oni su i prije dobročinitelji bili. Noću su oni tek malo spavali. A zorom oprosta tražili. I u imecima njihovim za prosjaka i obespravljenoga dio jedan bi. A na zemlji za one jamačno uvjerene postoje znaci. I u vama samima. Zar ne vidite? A na nebu je opskrba vaša i ono što vam se obećava. tako mi gospodara neba i zemlje. To je istina. Kao što je istina da vi govorite. Da li je do tebe došla vijest o časnim gostima Ibrahimovim? Kad su mu ušli i kazali: Selam, mir tebi. Selam, mir vama, ljudi nepoznati. On odvrati: I krišom ode do svoje porodice i donese im debelo tele. Pa im ga primače i reče: Zar vi ne jedete? I od njega zebnja obuze, a oni mu rekoše: Ne boj se. I dječakom učenim ga obradovaše. I pomoli se njegova žena vičući i po licu se udarajući i zboreći: Starica sam, nerotkinja. A oni rekoše: Tako će biti. Tako je gospodar tvoj rekao. On je zbilja mudar i sve zna. Šta to hoćete, o vi izaslani? On upita. Oni rekoše: Mi smo poslani zločinačkom narodu. Da na njih pošaljemo skamenjenu ilovaču. I u tvoga gospodara za pretjerivatelje označenu. I mi izvedosmo iz njega koji je bio od vjernika. I nađo smo u njemu samo jednu kuću od muslimana. I u njemu znak ostavi smo za one koji se bolne kazne boje. I o Musavu, kad ga s dokazom jasnim poslasmo faraonu. A ovaj se oholo okrenu, uzdajući se u vlast svoju, i reče, čarobnjak je ili luđak. Pa njega i vojske njegove zgrabismo i u more ih bacismo, jer on osuđen na kaznu bi. I o Adu, kad na njih vjetar koji sve uništava poslasmo mi, koji ništa do čeg dođe ne ostavi, a da ga smrvljenim ne učini. I o Semudu, kad im se reklo, uživajte vi neko vrijeme. I oni se na naredbu svoga gospodara uzoholiše, pa izgrabi povik jedan i oni to vidješe. I stajati ne mogaše, niti se odbraniše. I još prije, o Nuhovu narodu, to zbilja narode razvratni bijaše. A nebo smo mi snagom sazdali i zbilja širimo ga mi. A zemlju smo rasprostrli, divan li je onaj koji je bešikom čini. I od svega smo mi po par stvorili, da biste se vi opomenuli. Pa pohitite Allahu vi, ja sam vama od njega opominjatelj jasni. I ne činite uz Allaha Boga drugoga. Ja sam vam jasni opominjatelj od njega. Tako to bi ni onima prije nijedan poslanik došao nije, a da nisu kazali. Čarobnjak je ili luđak je. Jesu li to oni jedni drugima oporučili? Ne, nego su oni ljudi koji su uzlu svaku granicu prešli. Pa od njih se ti okreni. Prekoren nećeš biti. I opominji. Doista opomena vjernicima koristi. A ljude i džine stvorio sam samo da meni robuju. Od njih ja ne želim ni opskrbu, niti želim da me hrane. Doista, Allah je opskrbitelj, posjednik moći velike. A zbilja nevjernicima pripada dio kazne, nalik kazni onih nalik što su im. Pa neka mene ne požuruju. A teško nevjernicima od dana njihova kojim im se prijeti.